right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu și da, ați ghicit, este timpul pentru o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Iar săptămâna aceasta, pe locul 100, se află Shakira cu La Tortura, o piesă care reintră în clasamentul nostru în această săptămână. Pe 99, Connect, Love is the Way, 98, Julia, Vorbe goale, 97, coborâre de 32 de locuri pentru Smiley și Can, iar pe 96, New Entry, Laurențiu Duță. Inima mea se rupe în bucăți, chiar așa simt și de atunci mereu. Când mă uit în oglindă mă întreb dacă am înnebunit, zici că nu sunt eu. Hai să facem primul pas, vreau înapoi iubirea noastră. Niciun minut nu mai aștept, nici fericirea nu așteaptă. Stai aici, pune piesa noastră pe simte. Stai aici, pune piesa noastră pe repeat. Stai aici, un sărut și timpul s-a oprit. Number 96. Dacă ar fi să plec, ai venit și tu. Dacă aș pierde tot, mai urma sau nu. Te am, vrei să mă ai, ce vreau doar tu poți să-mi dai. Dacă ar fi să plec, ai venit și tu. Dacă aș pierde tot, mai urma sau nu. Vreau să mă trezesc cu tine fiecare zi, ca să spun că tu ești, doar tu ești. Acesta este cel mai nou hit produs de Laurențiu Duță, pătrunde în Airplay 100 la Kiss FM pe locul 96, Raza mea de soare. Un loc mai sus, pe 95, coboară Accent, I'm Sorry. Pe 94, tot în coborâre, Antonia cu Jamea. Locul 93, noul hit de la Major Lazer și Busy Signal. 92, Relove the Music. 91, Trevi McCoy și Bruno Mars, Billionaire. 90, Rihanna, Man Down. Iar pe locul 89, Fady și Lazy J. Chiar acum ascultăm Laugh Till You Cry. Before I start, just let me say, you make the baddest bitch look good any day. I won't forget the day you rescued me, the day your true colors came out to play. Did anybody tell you you look better with your makeup on? Did anybody tell you you don't matter to me anymore?

văd cum mă privești. Spre difuzor, sunt în studioul Kiss FM. L-am ascultat pe Felipe, locul 77. Airplay 100 continuă pe 76. Smiley Alex și Don Baxter, Cai vers pe pereți, urcăm un loc pe 75. Iar aici o regăsim pe Andra. Împreună cu WhatsApp ascultăm ca la meteo. Ofisoare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. S-au ignorat deja. Au un fel de rând emoționale. Pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sună periana să ne împrumute ambavela. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fi soare, dar nu-l văd eu. Eu m-am săturat de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi. E furtună. Între noi e furtună iar. Și fio. După ce timp de câteva săptămâni hitul Ca la meteo a tot coborât în clasamentul nostru, iată că în această ediție urcă 11 locuri, până pe 75, pe 74 The Marker, 73 Ștefan Bănică Junior și Pasha Man, 72 pentru Calvin Harris, I Need Your Love. Mergem imediat pe locul 71 în Airplay 100 și ne reîntâlnim cu oamenii, ascultăm Trumpet Lights. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Está pasando mi amor. Ay, tu sonrisa me enamoró. Cada vez cuando te veo, una inundación. Tu amor es un infierno en mi interior. Qué valor. ¿Qué pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa conmigo?

două inimi ca un abat. Șapte zile din șapte nimeni nu ne desparte, două inimi ca un abat. Și bat într-una șapte zile din șapte nimeni nu ne desparte, două inimi ca un abat. Și bat într-una. Number 62. Hai să dăm de știre prin difuzoare, cât ne țin plămânii de tare. Trăim într-o noapte cât alții într-o carte, toți sunt cu ochii pe noi. De la noi, de la fereastră, desenăm o lume a noastră. Cu două de vise, întonomatul de vise, timpul stă după noi. Șapte zile din șapte nimeni nu ne desparte, două inimi ca un abat. Și bat într-una șapte zile din șapte nimeni nu ne desparte, două inimi ca un abat. Și bat într-una. Viața ne va da ce are mai bun, tu ești regina, eu sunt nebun. După tine știi prea bine, te iubesc oricum. Și poate cu un pic de noroc va trebui să mai facem loc. Într-o bună zi ar fi bine să știi, vor fi și doi, trei copii. 4, 5, 6. Șapte zile din șapte nimeni nu ne desparte, două inimi ca un abat și bat într-una. Șapte zile din șapte, șapte zile din șapte. Această piesă pătrunde în clasamentul nostru în această săptămână pe locul 62, New Entry. Cine credeți? Bere gratis și Julia, am ascultat două inimi. Locul 61 este ocupat de Sunrise Inc. și Delia Matake cu Love Me și este timpul să facem o nouă recapitulare. Number 70. Sunt clandestin, ca ucrain, în lumea lor. Number 65. Amo, amo, amo, inima de la unui singur bărbat care se știe. Number 64. Locul 60 pentru Olly Murs, Dear Darling, New Entry. 59, Madcon și Kelly Rowland, One Life, în urcare 12 locuri. Iar pe 58, DJ Project și Adela Popescu. Ascultăm chiar acum, Bun Rămas! Ne-am luat deja bun rămas de la DJ Project, dar și de la Adela Popescu. Hitul lor este pe locul 58, pe 57 coboară Guess Who cu onoare. 56, Jay-Z, Joe și Dorian, mi-a intrat în cap. 55, Maximilian, Zao și Spike, Domnișoare. 54 pentru DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. 53, Jennifer Lopez și Pitbull, Live It Up. 52, Alexandra Stan și Manila Maniacs, All My People. Iar pe 51 ascultăm Speak, Bună Dimineața! Și tu nu vrei să mă primești la tine. Hai că știi că-i bine. Știu că o să-mi pară rău, dar va veni și rândul tău când mă vei căuta dimineața. Când sunt dat dimineața, pe tine te sun. Am vrut să te aud și acum nu știu ce să spun. Sau eu mă învârc, mă băi puțin. Vorbesc limbi străine de la prea mult vin. Băi puțin în ceață, drumul nu e prea lin. Dar eu știu sigur că la tine vreau să vin. Știu că o să-mi pară rău, dar m-a venit și rândul tău când mă vei căuta. Number 51. Tot dimineața. Number 52.

Plecăm de pe locul 32, unde am ascultat Bedouin Soundclash cu Brutal Hearts. Pe 31 se află Daft Punk împreună cu Pharrell Williams, Get Lucky. Facem din nou o scurtă recapitulare și apoi vă invit să ascultați hitul de pe locul 30 cântat de Nicole Sherry, Memories. Number 40. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our number 36. I wanna have them all. Number 35. Memories I keep tonight. hitul cântat de Nicole Sherry, se numește Memories și este deja pe locul 30 în această săptămână, urcând 15 poziții aici în Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Pe 29, The Script și Will.i.am Hall of Fame coboară 8 locuri. Locul 28, Puia și Don Baxter, Bag Bani. Iar pe 27, Rihanna, Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Plecăm de pe locul 27, unde am reascultat-o pe Rihanna cu Diamonds. Vă spun că pe 26 se află tot un hit cântat de Rihanna, împreună cu Miki Eco, desigur, Stay, în staționare. Iar pe 25, hit fresh cântat de Ami, îmi place foarte mult, sper că și vouă o travez imediat. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Qué bonita fue esa noche. Tus besos. Me estoy sintiendo y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar. Robaste mi corazón, esperando tu regreso. Otra vez te extraño. Eres mi niño, eres mi Oh,

just wanna feel this moment. Oh, oh, oh, I just wanna feel this moment. Come on, feel this moment. Cinci locuri în urcare pentru Pitbull și Christina Aguilera. Locul 14. Ne pregătim de locul 13. Imediat la Kiss FM pentru voi, Red Blonde și Creme Belele. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Că junglă viața e crudă fără tata. Toate doamele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, pa la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Asta degeaba toată ziua, când se strâng problemele aș spune piua și aș petrece toată noaptea. O să scriu eu cum se face și dau cartea. Find your silver lining. I don't mean to judge.

number 8. Please.

să vadă,